تفسير سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. مکی سورت ہے، 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں. اس سورت کی پہلی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی سی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی. ایک دن آپ پر وہی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر اور کمی نہ کر، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا. انہوں نے فرمایا، آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے. اور اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کافی مشہور ہے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. لیکن اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان 10 آیات کی تلاوت کر کے آپ کا اخلاق ان کے مطابق بتایا. انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ عادات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن، اور پھر آگے ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ فلاح پا گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ صفات نہیں ہیں، یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں، اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان صفات سے محروم ہیں، تو ہم رسک پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے محروم ہو. اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان. ایمان کے بغیر اگرچہ یہ صفات ساری یا کوئی ایک آدمی میں سے کسی شخص کے اندر ہو بھی، تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوگا. یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا. یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے. کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پائی مومنوں نے. تو فلاح کا لفظ فے لام ہے سے ہے، جس کے تین معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 پھاڑنا، نمبر 2 کامیابی، اور نمبر 3 بقا، باقی رہنا. فلاح کے معنی میں جو چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا ہے، اسی سے لفظ فلاح بھی نکلا ہے. کاشتکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، کھیتی کاٹتا ہے. اور کامیاب ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا معنی فلاح کا کامیابی ہے. تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ قاموس میں آتا ہے, فلاح کا معنی ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو. یعنی کامیابی کیسی, یا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس میں, ہر مراد حاصل ہو یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے, اور ہر تکلیف دور ہو یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ انسان سے ہٹ جائیں. اس قسم کی کامیابی کے لیے یہ لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے. اور تیسری چیز بقا کے ہے, یعنی اس میں لفظ باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو. مثلا کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا, اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا, اور اگلے ہی لمحے وہ سب مصیبتیں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے. اس فلاح کی طرف یہاں اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے, جزوی یا وقتی کامیابی نہیں, ہمیشہ کی کامیابی. اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے, اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو. اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا, اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفلح ہے. اس سارے ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک, اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے. یعنی پہلا معنی تھا نا اس میں پھاڑنا چیرنا کاٹنا, یہ سارے کام مشقت والے ہیں. جیسے پیچھے جہاد کی بات تھی تو یہاں پر فلاح کے معنوں میں اسی مشقت کی روح موجود ہے, کیونکہ اس میں بھی پیچھے دیکھتے ہیں آپ کی سورۃ الحج میں بھی لعلکم تفلحون کی بات ہوئی, کامیابی کے لیے کچھ کام کو کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہاں بھی کامیابی کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو, اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہلاتا بھی ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں. تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں, آخرت کو سامنے رکھ کر باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنی بھی مد نظر رہیں. تو قد افلح, اب جب لفظ ہم بولے افلح, کامیاب ہو گیا, کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ محنت کی, مشقت کی, وہ مشقت کام آئی, فائدہ مند رہی, قبول ہو گئی, ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا اور جو پسند نہیں تھا وہ سب دور ہو گیا, اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قد افلح, بامراد ہو گیا, اپنی منزل کو پا گیا, ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا. کون؟ المؤمنون, جس میں ایمان کی صفت تھی, ایمان والے. اور ایمان بھی یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں, اسی لیے مؤمنون کی ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ تمناؤں اور آرزوؤں پر مشتمل نہیں, یا محض باتوں پر مشتمل نہیں, بلکہ اس میں محنت ہے, مشقت ہے, کوشش ہے. تو پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں, خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے, جس کا معنی ہے سکون. ایسی نماز جس میں سکون ہو, دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی, یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو, اللہ ہی کی محبت ہو, اللہ کی طرف دھیان ہو, اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں, اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو. پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا, دب جانا, عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے. تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا. جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے. یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا، کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں. اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے. ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا، بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا. لیکن آج آپ ظہر کی نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں. اس میں یہ ہوتا نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. کیوں کہا؟ مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر تخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے. تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا. تو خشوع لانے کے لیے نمبر ون کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں، نماز میں حرکت کم کریں. اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا، یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کم سے کم حرکت، ہلنا نہیں ہے. یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا. اسی لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا، سکون. اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات، کیا پڑھا، کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. रोने धोने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ये एक लेम एक्सक्यूज होता है, रो के अपने आप को हम खुश कर लेते हैं कि हम रो लिए बस, नदामत के आंसुओं ने सब गलती धो दी। ठीक है, उससे धुल जाती है गलती, लेकिन गलती की जब तक इसलाह ना हो तो महज रोना फायदा नहीं देता या महज नदामत फायदा नहीं देती। तो इसलिए दो चीजों पे खुसूसी तवज्जो करनी है अगर चाहते हैं खुशू आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि नमाज में खुशू जरूरी है। किसके लिए? कामयाबी के लिए। इसीलिए आप देखिए कि ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने को कहा गया है जहां ज्यादा आसपास मूवमेंट ना हो। मर्दों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस होता है कि मस्जिद में चले जाए, मस्जिद में सभी नमाज पढ़े, कुछ और तो वहां हो नहीं रहा होगा। तो उसमें खुशू पैदा होने का एक कुदरती माहौल होता है। लेकिन औरतों के लिए क्या पसंदीदा है? जैसे हदीस में आता है कि घर के अंदर वाले हिस्से में, यानी जितना आम एक्टिविटी वाले हिस्से को छोड़कर आप अलग थलग होकर नमाज पढ़े उतना ही अच्छा है। तो जब हम सुकून के फार्मूले पर अमल करेंगे तो लाजमी तौर पर फिर हम नमाज में कुछ और चीजों का भी ख्याल रखेंगे जो अमूमन देखा गया है कि लोग उनका ख्याल नहीं रखते। तो किन चीजों से फिर बचना है? मसलन नंबर एक, हिलना नहीं। नंबर दो, मुख्तलिफ समतों में झुकना नहीं। कैसे? यानी ये नहीं कि कभी दाएं टांग पे खड़े हो जाए, कभी बाएं टांग पे खड़े हो, ये नहीं करना। ठीक है, अगर शुरू में आपको बहुत लंबी नमाज की आदत नहीं तो मुख्तसर पढ़ना शुरू करें, लेकिन हिले बगैर। कपड़ों को बार बार समेटे नहीं, ना उनको झाड़े। ऐसा दुपट्टा या ऐसा लिबास नहीं पहने कि जो बार बार गिरे और बार बार आप उसको समेटने में मसरूफ हों। फिर इसी तरह जायनमाज को दुरुस्त तरीके से बिछाएं, ये नहीं कि नमाज के बीच में ही आप उसे ठीक करना शुरू कर दें। ऐसी जायनमाज पे खड़े मत हों कि जो हर दफा में इकट्ठी हो जाए और हर दफा में आप उसको सीधा कर रहे हैं। पहले जो खजूर के दरख्तों के पत्ते होते थे उनके जो जायनमाज मिलते थे, अगर आज आपको मयस्सर हो और उस पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे खुशबू में इजाफा होगा। बिल्कुल एक नेचुरल मैट होता है ना, उसकी अपनी खुशबू भी होती है और वो इकट्ठा नहीं होता, और उस पर आपके हाथ पांव सब जम जाते हैं। ये जितनी मखमली जाए नमाजें आ गई हैं, इतनी ही नमाज में खुशबू खत्म हो गया। कभी पांव फिसल रहे होते हैं, कभी हाथ फिसल रहे होते हैं। जिस चीज पर आप नमाज पढ़ते हैं उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, वो भी मददगार है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वक्त सामने नक्शो नगार और जाय नमाजों के ऊपर नक्शो नगार और इन चीजों को नापसंद किया है, क्योंकि ये भी नमाज में खलल अंदाज होते हैं। फिर इसी तरह तन के भी नहीं खड़े होना चाहिए, यानी बहुत अकड़ के नहीं खड़े हो, बल्कि नॉर्मल नेचुरल रिलैक्स तरीके से खड़े हों। बहुत ऊंची किरात ना करें, उसमें अगर आप तहज्जुद में या नफल किसी में जरा सा ज्यादा तिलावत करना चाहते हैं, बहुत चीख चिल्ला के नहीं करें। या कहीं आप इमामत करा रहे हैं तो उस सूरत में भी किरात में आजजी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुशू में इजाफा करेगी। इसी तरह गा गा कर तिलावत करना ये भी दुरुस्त नहीं, मसनूई तकल्लुफ से तिलावत करना। फिर इसी तरह नमाज में जमाइयां लेना और लेते चले जाना, नहीं, उनको कंट्रोल करें। इसी तरह जल्दी जल्दी करना, क्योंकि खुशू क्या है? सुकून। और सुकून में क्या है कि आप जब क्याम करें तो हिलना बंद कर दें, रुकू करें तो इतनी देर रुकू करें कि जिस्म हिलना बंद कर दे, रुकू से जब उठें तो खड़े होकर दोबारा इतना खड़े हों कम अज कम कि आपका जिस्म हिलना बंद कर दे। फिर जब आप सजदे में जाएं, टिक जाएं और उस वक्त सर उठाएं जब तस्बीहात पूरी हो चुकी हो और हिलना भी खत्म हो चुका हो। ये नहीं कि आप एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट में खड़े हुए तो रुकू रुकू में हिलते हिलते फिर खड़े हो गए, फिर सजदे में अभी हिलना बंद नहीं तो फिर खड़े हो गए और फिर वापस पलट गए। ये मारी मारी नमाज जो है जल्दी की, इससे कतन खुशू नहीं आता। खुशू के लिए आपको ठहर ठहर कर आहिस्ता नमाज पढ़नी होगी। इसी तरह अगर कोई चीज नमाज में अजियत दे रही हो तो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि बाजू का जब हम कहते हैं ना सुकून और ठहर जाना, तो उसमें हम ऐसा ठहरते हैं कि कोई चीज अगर हमें उसमें परेशान कर रही है, चुभ रही है या कोई खारिश हो गई या कुछ, तो हम उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते। नतीजा क्या, तो कुछ समझ नहीं आता, पढ़ क्या रहे। तो ये अननेचुरल किस्म का सुकून भी तारी नहीं करना। उसमें कोशिश करें कि कम से कम मूवमेंट से उस सबब को दूर कर दें, مثلاً اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا، یا کپڑوں سے، یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں گی. بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پوسیبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں، وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلاً کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دیں، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں، یہ تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے. لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں، مثلاً اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے، تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلاً ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا، پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی. ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے واڈ روم میں، کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے، جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا، سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی، اور آپ کو بھولی ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبہ پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر آپ پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی. کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں, آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں, یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں, کچھ دعائیں پڑھ لیں, اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں, مثلا یہ کہ جائے نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں, یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں, کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں, صاف کر لیں, تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ, لباس کے علاوہ, جسم کے علاوہ, جگہ کی صفائی, اس سے بھی نماز میں خوشبو آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے, یا جہاں گھٹن ہے, یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے, تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی, آپ کو نیند آنے لگے گی, آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں. ہم رونا دھونا کر کے, واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جو کہ ہو سکتا ہی نہیں. واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں, اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں, جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے, اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں. یعنی ایک مسئلہ پیش آیا, ہائے کیا کروں, ہائے کیوں ہو گیا, یہ سب نکال دیں. مسئلہ پیش آنے پر, مسئلہ نماز میں خشوع نہیں, مسئلہ پیش آ گیا, مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے, اس کے اسباب جانے, یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے پہلے, یہ ہے مسئلہ, خشوع نہیں آ رہا, پہچانے وجوہات کیا ہیں, کیوں نہیں آ رہا, ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں, دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں, تین وجہ کہ آس پاس شور ہے, وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقے نہیں آتے, الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی, تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر, پتنی ٹھیک پڑھ رہی کہ نہیں, پتنی ٹھیک پڑھ رہی کہ نہیں. جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا, دروشی پڑھنا نہیں آتا, سیکھ لیں کسی سے, بالکل شرم محسوس نہیں کریں, جتنا جلدی ہو سیکھ لیں. کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی, تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں, کیوں نہیں پتا, پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی, سمجھ دی, جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا حل کریں. اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے, اس وقت کو اویل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نماز میں خشوع دے دے, مجھے نماز کا شوق دے دے, مجھے نماز کی محبت دے دے, نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں, آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا. دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو, یہ مانگنا ہے مجھے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں, اسی طرح دین کے لیے بھی, اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں. یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے, اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی. اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں, جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں, یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں. اس کے لیے کیا ہے, فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لے، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لے، اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کرے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ سب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے، وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے، آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، پوچھا گیا پھر، فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پوچھا گیا پھر، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا ہے کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں، نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھے ہیں کیسے خشوع آئے گا، ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ، وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی ٹھیک ہی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو، وقت پر اور اول وقت میں.